شب قدر اور شب جمعہ بھی اللہ کے گھر میں اللہ کی کتاب کے ختم کے موقع پر ان مبارک ساعات میں اللہ نے جو ہم کو توفیق دی یہ بہت اونچا عمل عمل ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے۔ جو آیت میں نے تلاوت کی اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں سے تین چیزوں کے اوپر، بندے اگر تین باتیں، تین ذمہ داریاں پوری کرتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تین ذمہ داریوں کے پورا کرنے کے عوض تین ذمہ داریاں، تین کے بدلے تین ذمہ داریاں۔ پہلی بات بندوں سے متعلق یہ کہی گئی کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، ایمان بنیاد ہے، ایمان کامل، ایمان کے بغیر چاہے کوئی کتنے ہی اعمال کر لے، بڑے بڑے اعمال، وہ اللہ کے وہاں قبول نہیں ہوتے۔ اسی لیے جو بے ایمان ہے وہ نیکی کے کام چاہے کتنے ہی کر لے، کرتے ہیں وہ لوگ بھی، سخاوت کرتے ہیں، پیسے بانٹتے ہیں، اسپتال قائم کرتے ہیں، سڑکیں بناتے ہیں، اپنے رشتے داروں کے ساتھ، فقراء اور مساکین کے ساتھ مالی تعاون سے پیش آتے ہیں، بڑے بڑے کام کرتے ہیں وہ، لیکن ظاہر ہے ایمان نہ ہونے کی وجہ سے آخرت کے اندر ان کے ان اعمال کی کوئی ویلیو نہیں، کوئی قدر نہیں۔ ایمان اساس ہے، بنیاد ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہاں یہ ضابطہ ہے نیکیوں پر اجر و ثواب دینے کا۔ ایمان والا نیکی کرتا ہے تو اللہ اس کی نیکی کو بالکل ضائع نہیں کرتا، دنیا میں بھی کچھ نہ کچھ اس کا نفع اور فائدہ مومن کو دے دیتا ہے۔ اصل اجر مومن کو اس کی نیکیوں کے اوپر آخرت میں ملے گا، آخرت میں ریزرو ہے اپنی خاص عنایتوں سے، اپنے نیک بندوں نوازے گا۔ اللہ کے 99 ناموں میں دو نام تو یہ ہے، رحمان، بہت زیادہ رحم کرنے، یعنی ایسی رحمت کہ جو ہر ایک کے لیے عام، مومن ہو کافر ہو، چرن پرند جو بھی، رحمت عامہ کے اعتبار سے اللہ کو رحمان کہا گیا۔ اور ایک اللہ کا نام ہے رحیم، رحیم مفسرین نے لکھا ہے کہ رحیم میں جو رحمت ہے وہ خاص مومنین کے لیے ہوگی آخرت میں۔ تو مومن جب کوئی نیکی کرتا ہے دنیا میں بھی اللہ اس کو اجر دیتا ہے اور آخرت میں تو ہے ہی اجر عظیم۔ اور اگر کوئی گناہ سرزد ہو جاتا ہے مومن سے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اگر وہ توبہ کر لیتا ہے معاف کر دیتا ہے دنیا میں، توبہ نہیں کرتا لیکن کوئی نیکی اس نے کر لی تو اس نیکی کے عوض اس گناہ کو معاف کر دیتا ہے۔ یا مان لو چھوٹی موٹی کوئی آفت، کوئی مصیبت اس کے اوپر آ گئی، کانٹا چوب گیا، बुखार चढ़ गया, ताप और थकान लाहिक हो गए, किसी चीज का गम उसको लाहिक हो गया। ये जो छोटी मोटी मुसीबतें आती है मोमिन पर, उन मसाइब के इवज अल्लाह तबारक व तआला उसके गुनाहों को माफ कर देता है, नेकियां बाकी रहती हैं, थोड़ा बहुत अजर दुनिया में भी दे देता है, असल आखिरत में, ताकि जब ये बंदा आखिरत में जावे तो उसके लिए अपने अपनी नेकियों का अजर ही देना है, लेने का है, कोई सजा उसको न हो। इसके मुकाबले में ईमान काफिर अगर ऐसे अमल करता है अच्छे, जैसा कि मैंने बयान किया, तो अल्लाह चूंकि किसी का अजर किसी की कोशिश जाया नहीं करता, अल्लाह ला युदीउ अजर अल मुहसिनीन, तो अच्छी कारकर्दगी की पेश करते हैं, अल्लाह उसके अजर को भी जाया नहीं करते। तो इस जाब्ते के तहत उस काफिर को जो नेक अमल उसने किए हैं उस पर अजर दे देता है दुनिया के अंदर। मन काना युरीदुल आजिलत अज्जलना लहु फीहा मा नशा, जो दुनिया के अजर को चाहता है अल्लाह उसको दे देता है, अगर चाहता है उसको देना, जरूरी नहीं है, लेकिन अल्लाह नेकी का अजर जाया नहीं करता, काफिर की दे देता है, और गुनाह करता है ही वो तो मुशरिक, कुफर की वजह से, शिर्क की वजह से, तो ये गुनाह तब तक वो तौबा नहीं करता है, माफ नहीं होता है। अगर इस गुनाह के साथ जाएगा तो वहां आखिरत में उसके लिए इस गुनाह की सजा खाने के अलावा और कोई चीज नहीं, नेकियों का अजर तो वो पा चुका है, वहां सिर्फ सजा ही खाने की रहे, और उधर मोमिन का मामला कि वहां सिर्फ उसको नेकियों का अजर ही मिले, ये अल्लाह तबारक व तआला का ज़ाब्ता है। तो मैं ये कह रहा था कि अल्लाह तबारक व तआला ने इस आयत के अंदर मोमिनीन से तीन बातों का मुतालबा किया है, या अय्युहल लज़ीना आमनू तुम्हें ईमान ले आओ, ईमान असास और बुनियाद है, आगे अल्लाह ने तक़वे का हुक्म या अय्युहल लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह तक़वा इख्तियार करो, तक़वा ये अरबी ज़बान का लफ्ज है, उसके माने हैं डरने की, एहतियात करने की और अल्लाह से हया करने की। अल्लाह मोहसिन है, हमारे खालिक मालिक और दुनिया जहान के एहसान है उसके लिए। तो अब बंदा जो है अल्लाह के एहसानात का तसव्वुर करे, मेरा मेरे ऊपर इतने सारे एहसान हैं, मैं उसकी नाफरमानी कर, मैं उसके हुक्म को तोड़ू, यूं हया महसूस करे और डर महसूस करे, जैसे कोई शागिर अपने उस्ताद का लिहाज करता है, उस्ताद उसका मोहसिन है, वो ये नहीं चाहता कि मेरी किसी अदा से, मेरे किसी काम से मेरे उस्ताद को तकलीफ हो, मुस्ताकी वो उसकी शान हया करता है। जैसे बेटा है मुश्फिक बाप का, चाहिदा बेटा है, लाड से उसका बाप उसको पाल रहा है, तो बेटा भी जो है लिहाज करता है, ऐसी हरकत वो भी सादिर नहीं होने देता जिससे उसके मुश्फिक बाप को तकलीफ हो, एहतियात करता, करता रहता है कि मुझसे कोई ऐसा काम सज्जत ना हो जाए, मेरे वालिद को तकलीफ हो, ये एहसास الله سي حياتنا اور بہت محتاط انداز میں زندگی گزار کہ اللہ کا کوئی حکم نہ ٹوٹے اللہ کا کوئی حکم نہ ٹوٹے یہ ڈر لگا رہے اس کو تقوی کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ اللہ کا تقوی اختیار اللہ کے احکام کو عظمت سے لو اہتمام سے لو لاوبالی پر نہ دکھاؤ گمبھیر ہو کر ان احکام کو قبول کرو اور بجاوری کرو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے تو میرے بھائیوں یہ جو تقویٰ ہے اس کے بارے میں نے وضاحت کی اسی تقوی کی مشق کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو رمضان کے روزے دی روزے کی مشروعیت کا دنیا کی مقصد یہ بیان کیا گیا کتب علیکم الصیام لعلکم تتقون تاکہ تمہارے اندر تقوی آ جائے لحاظ آ جائے پورا مہینہ جو ہے ہم لوگ مشق کرتے ہیں اللہ کے حکم ہی کی وجہ سے ہم بھوکے اور پیاسے رہتے ہیں اپنی جائز خواہشات کو چھوڑتے ہیں اللہ کے حکم کے لحاظ بھی کہ اللہ نے منع کیا ہے ہم نہیں ان خواہشات کو پورا کریں اللہ کے حکم کی تعظیم میں ہم روزہ رکھتے ہیں اور مہینہ بھر ہم روزے رکھتے ہیں یہ مشق اس ایک حکم کی عظمت سے اللہ کے جو دوسرے احکام ہیں ان احکام کی عظمت ہمارے اندر آ جائے اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے مشروع کیے اور یہ تقویٰ مفسرین نے یہ تعریف کی ہے تقویٰ کی تقویٰ کے معنی تو ہیں ڈرنا احتیاط لیکن بعض مفسرین نے یہ بھی تعریف کی ہے کہ امتثال اوامر اور اجتناب عن النواہی کہ جو اچھے کام ہے اللہ نے جن اچھے کاموں کو جن اچھے اعمال کو کرنے کا حکم دیا ہے ان کو پورا کرنا ان کی بجاوری اور جن بری باتوں سے منع کیا ہے ان بری باتوں سے رک جانا حرام سے اپنے آپ کو روکنا ناجائز امور سے اپنے آپ کو بچانا اور ساتھ ساتھ نیت بھی صحیح ہو کہ بھئی اللہ نے حکم دیا ہے اور اللہ کی رضا کے لیے میں یہ حکم پورا کر رہا ہوں جس کو تصحیح نیت کہتے ہیں نیت صحیح کر امتثال اوامر اجتناب عن النواہی مع تصحیح نیت نیت کی درستگی کے ساتھ ان تین چیزوں کے مجموعے کا نام تقویٰ ہے تو تصحیح نیت بھی بہت ضروری ہے اس کو ہم اخلاص کہتے ہیں نیک عمل وجود میں آتا ہے دو شرطوں سے ایک تو وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے مطابق ہو اور دوسرے خالص اللہ واسطے اللہ کی رضا کے اس سے جو ہے نیک عمل بنتا ہے اور یہ تصحیح نیت اخلاص اس کے بارے میں آیا کہ یہ تصوف کی بنیاد ہے تصوف کے سلسلے میں جو سلسلہ شروع ہوا ہے تصوف کا اس کا بنیادی مقصد یہی کہ نیت درست ہو جائے اخلاص آ جائے ہمارے اندر کوئی بھی کام کرے اخلاص کے ساتھ اور اخلاص ایسی چیز ہے کہ دنیا کا معمولی کام اس کو کوئی اخلاص سے تصحیح نیت سے نیت کی درستگی کے ساتھ کرتا ہے تو وہ بھی جو ہے نیکی بن جاتا ہے کوئی تجارت کرتا ہے اس نیت سے کہ جو میں مال کماؤں گا उसको मेरे ऊपर जो जरूरी नफा है, बीवी का, बच्चों का, मातहतों का, उन पर मैं खर्च करूं, इस नियत से कमाता ये तस्वीर नियत भी तिजारत। तो वो तिजारत जो है इबादत बन जाती। दुनिया का काम वो भी जो है नियत की दुरुस्ती से इबादत बन जाता। ये इस्लाम की खुसूसियत दीगर मजाहिब में नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला दुनिया के काम को भी नेक अमल में शुमार कर लेता है अगर नियत दुरुस्त हो। तो तसव्वुफ में तसहीह नियत, नियत की दुरुस्ती, इसको असल करार दिया गया। इस बारे में हमने हजरत शेख मौलाना ज़करिया शेखुल हदीस उनकी किताब है आप भी थी, खुद उन्होंने अपने हालात लिखे, अपनी सवाने लिखे, अपनी आप भी थी में ये वाकया जिक्र किया है। उस वाकये से अंदाजा लगा सकते तसव्वुफ में तसहीह नियत वो असल है। वाकया ये है कि हजरत शेख के जमाने में एक और बुजुर्ग थे, बल्कि वो सियासी कायद थे, लेकिन बुजुर्गों की सोबत पाए हुए थे। रईस उल अहरार हजरत मौलाना हबीबुर रहमान साहब, रईस उल अहरार आजादी के जमाने की बात, उन्होंने तहरीक चलाई थी, मुख्तलिफ तहरीकें चली थी मुल्क को अंग्रेजों से आजाद करने के लिए। तो ये भी एक तहरीक के लीडर थे, हुर्रियत पसंद लोग अहरार, जो आजादी के मतवाले थे, उनके वो रईस थे। रईस उल अहरार हजरत मौलाना हबीबुर रहमान साहब रहमतुल्लाह अलैह, वो दारुल उलूम की शूरा के मेंबर थे। इसी तरह हजरत शेख वो भी मेंबर थे, और देवबंद जब आते थे दोनों, तो दोनों की आपस में मुलाकातें होती थी, लेकिन दोनों में थोड़ी दूरी थी। ये आजाद थे रईस उल अहरार, वो तसव्वुफ वगैरह में शायद नहीं मानते थे, उनको कुछ एतराजात थे, इश्कालात थे, इसलिए हजरत शेख से ये दूर रहते थे, और हजरत शेख को भी इनसे नसीहत नहीं थी। दोनों में आपस में कशाकशी और रसाकशी रहती थी, दोनों देव बनाते थे। एक मतलब ऐसा हुआ, रईस उल अहरार उन्होंने उस जमाने में हजरत मौलाना अब्दुल रहीम रायपुरी रहमतुल्लाह अलैह, वो भी हयात थे, उनके हाथ पर उन्होंने बैयत की और मुरीद हो गए। कुछ दिनों के बाद हजरत मौलाना अब्दुल रहीम साहब की वफात हो गई, और उनकी जगह पर उनके खलीफा हजरत मौलाना शाह अब्दुल कादिर रायपुरी रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने जो है वो रायपुर की खानकाह को संभाला। तो रईस उल अहरार हजरत मौलाना हबीबुर रहमान साहब फिर उनके मुरीद हो गए। ये सहारनपुर आते जाते थे, पंजाब के रहने वाले थे, पंजाब की ट्रेन पकड़ने के लिए उनको सहारनपुर आना पड़ता था। सहारनपुर में हजरत शेख थे। ऐसा होता था कि हजरत मौलाना हबीबुर रहमान साहब जब अब्दुल कादिर रायपुरी रहमतुल्लाह अलैह मुलाकात के लिए जाते थे, तो شاہ عبد القادر رائے پوری رحمت اللہ علیہ مولانا حبیب الرحمن صاحب سے پوچھتے تھے کہ تم سہارنپور سے آ رہے ہو، سہارنپور میں شیخ زکریہ سے ملے؟ اس زمانے میں ابھی دونوں میں تھوڑا بھول تھا، نہیں ملاقات کرتے تھے، تو جب بھی جاتے تھے شاہ عبد القادر رائے پوری کی خانقاہ میں تو وہ پوچھتے تھے کہ ان سے مل کر آئے؟ اب یہ چپ رہتے تھے، خاموش رہتے تھے. آخر ایک مرتبہ انہوں نے یہ طے کیا کہ یہ ہر مرتبہ پوچھتے ہیں، میں کوئی جواب نہیں دے پاتا، تو دکھانے کے لیے حضرت شیخ سے ملاقات کے لیے گئے، اور ایسے وقت میں گئے جو حضرت شیخ کے مطالعے کا وقت تھا. تو ان کے خادم سے کہا کہ ذرا کہو کہ حبیب آئے ہیں، صرف مصافحہ کرنا چاہتے ہیں، صرف مصافحہ کرنا چاہتے ہیں تاکہ وہاں جواب دے سکے کہ ہاں میں مصافحہ کر کے آیا ہوں، یہ مقصد ہے. تو خادم گئے اندر کمرے میں، کہا کہ اس طرح آئے اور وہ صرف مصافحہ چاہتے. اللہ کے حضرت شیخ اس وقت میں کسی کی ملاقات نہیں کرتے، یکسو ہو جاتے، تصدیق و تعریف و مطالعے کے کاموں کے لیے. لیکن جب خادم نے یہ کہا کہ حبیب الرحمن آئے ہیں اور صرف مصافحہ چاہتے، تو وہ تھوڑا باہر نکلے، دروازے پر آئے حضرت شیخ اور کہا کہ صرف میں مصافحہ کر، یہ مصافحہ ملا لیجیے، اس سے منع نہیں ہے. تو مصافحہ ملانے لگے، اس میں انہوں نے یہ سوال کر دیا کہ حضرت تصوف کیا ہے، کیا بلا ہے ایسا کہ یہ تصوف کیا بلا ہے؟ حضرت شیخ نے کہا کہ ابھی آپ رائے پور جا رہے ہیں، میرا وقت بھی نہیں ہے یہ بات کرنے کا، جب آپ رائے پور سے لوٹے تو مغرب بعد میری مجلس ہوتی ہے، اس میں یہ کیسی باتیں ہوتی ہیں، اس وقت آپ ملاقات کر لیں. تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، میرا یہی ایک سوال ہے کہ تصوف کیا بلا ہے. تو حضرت شیخ نے یہ کہہ دیا کہ ارے بعد میں کیا، ابھی اس کا جواب سن لو، ایک جملے میں میں کہہ دیتا ہوں تصوف کیا ہے. فرمایا کہ تصوف جو ہے تصحیح نیت، نیت کی درستگی، یہ بنیاد ہے دین. دین میں سمجھایا کہ دیکھو دین میں تین طرح کے اعمال، تین طرح کے کام ہے. ایک کام تو عبادت کی لائق کا ہوتا ہے، عبادات. عبادات میں نیت ضروری ہے کہ نماز ہے، روزے ہیں، زکات ہے، حج ہے، نیت کرنی پڑتی. اور دوسرے کام معاملات ہے، معاملات میں بھی اگر کوئی اچھی نیت کرتا ہے تو وہ معاملہ جو ہے عبادت بن جاتا ہے، جیسا کہ میں نے کہا عبادت بن جاتا ہے، استنجا وہ عبادت بن جاتا ہے سنت طریقے سے اگر اس کو کیا جاتا ہے. تو دوسری قسم معاملات ہے، اور تیسری قسم وہ ہے جو عبادات میں سے بھی ہے اور معاملات میں سے، یعنی آدھی عبادت اور آدھا معاملہ. جیسے نکاح ہے، نکاح عقد ہے بظاہر، وہ عبادت بھی ہے، آپ علیہ السلام کی سنت ہے، اور ایک معاملہ بھی ہے، ایک ایگریمنٹ بھی ہے. اس میں بھی جو ہے اگر کوئی نیت کرتا ہے نکاح میں کہ میں اس لیے نیت کر رہا نکاح کر رہا ہوں کہ میرے اندر جو ہے پاک دامنی آ جائے، میری حفاظت ہو جائے اور نیک صالح اولاد پیدا ہو. اگر اس نیت سے نکاح کرتا ہے تو وہ عبادت بن جائے. تو دین میں تین قسم کے کام اور ان میں نیت کی یہ اہمیت, نیت کی درستگی. حضرت نے مولانا حبیب الرحمن سے کہا کہ سمجھ میں آیا کہ تصحیح نیت وہ دین کی بنیاد ہے. انہوں نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے, بہت اچھا جواب ہے, لیکن پھر بھی میں ملاقات کروں گا دو بار اور اس وقت ہم کریں گے بحث. تو کچھ دنوں کے بعد پھر ملاقات کے لیے آئے اور یہ کہا کہ مولانا کوئی اشکال نہیں رہا, کوئی اعتراض نہیں ہے, اب ہم کو سمجھ میں آ گیا کہ تصحب جو ہے تصحیح نیت کا نام ہے. تو نیت کی درستگی یہ اہم ہے. تقویٰ وجود میں آئے گا تین چیزوں سے, امتثال عوامر, اجتناب عن النواہی, اور تیسرے نیت کی درستگی سے. تو دوسرا کام یہ اس کام کا مطالبہ کیا گیا ہے آیت کے اندر, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, تصحیح نیت. ایک بہت بڑے محدث گزرے ہیں, میں نے خطبے کے اندر بھی یہ حدیث پڑھی, انما الاعمال بالنیات انما لکل امرئ ما نوى. اکثر محدثین نے اپنی حدیث کی کتابوں کی شروعات اس حدیث سے کی, پہلی فرصت نیت صحیح ہو جائے, جو کتاب لکھنے کا عمل کر رہے ہیں وہ اللہ واسطے ہو. اس کے لیے انہوں نے انما الاعمال بالنیات والی روایت ذکر کی. تو حضرت امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ جن کی کتاب ہے صحیح ستا میں سے ایک کتاب ہے سنن ابی داؤد, وہ پڑھائی جاتی ہے مدرسوں میں آخری سال میں دورے کے سال, سنن ابی داؤد. اس کتاب کے مصنف امام ابو داؤد رحمۃ اللہ جو اجمی تھے, عرب نہیں تھے, عجم کے رہنے والے, سیجستان کر کے جگہ تھی افغانستان, آج یہ علاقہ سیجستان افغانستان کے اندر داخل, وہاں کے وہ رہنے والے تھے, لیکن انہوں نے عربی سیکھی اور حدیثیں انہوں نے یاد کی. لکھا ہے لکھنے والوں نے کہ ان کو 500,000 حدیثیں یاد تھی, 500,000 حدیثیں, 500,000 حدیثوں میں سے انہوں نے 4,800 حدیث, 4,800 حدیثوں کا انتخاب کیا اور اس کتاب میں ذکر کیا ہے سنن ابی داؤد. بہت احتیاط برتتے تھے محدثین, حدیثیں تو وہ بہت یاد ان کو ہوتی تھی لیکن ہر حدیث وہ اس پائے کی نہیں ہوتی کہ اس کا اعتبار کیا جائے, بہت چھان پٹک کرتے تھے. اس لیے کہ اس زمانے میں فتنے شروع ہو گئے, مختلف فتنے, مختلف تحریک, خوارج کی تحریک, تقدیر کا انکار کرنے والوں کی, اور سبعی تحریک عبداللہ ابن سبا کی, فتنے شروع ہو گئے تھے, جماعتیں مختلف جو ہے وجود میں آ گئے. تو ہر جماعت نے اپنا مسلک, اپنا نقطۂ نظر ثابت کرنے کے لیے, اس کی تائید کے لیے حدیثیں گھڑ لی, حدیث گھڑ لیتے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے محدثین کو اٹھایا, امام بخاری رحمۃ اللہ, امام مسلم, امام ابو داؤد اور یحییٰ بن معین نقاد الفن. انہوں نے جو ہے حدیث کو لینے کے اصول اور ضابطے وضع کی کہ کس کی حدیث لی جائے، کیا شرائط، راوی کیسا ہونا چاہیے اور کس سند سے وہ آئی ہے، متصل ہے، منقطع ہے، اور اس کا اس کے متن میں کہیں اختلاف تو نہیں ہے، اضطراب تو نہیں ہے. یہ ساری باتیں ان کی زبان پکڑ کرتے تھے. اصول اور ضابطے انہوں نے وضع کیے اور اس کی روشنی میں پھر حدیثیں انہوں نے جو ہے جمع کی اور منتخب کی. جو صحیح حدیث تھی وہی انہوں نے مقدمے میں لکھا ہے امام ابو داؤد اپنی کتاب کی کہ اس کتاب میں نے 4800 حدیث لکھی ہے جو صحیح ہے. صحیح حدیث یعنی معتبر یا صحیح سے قریب ہے، یعنی حسن کے درجے کو پہنچے، جو قابل اعتبار ہوتی، ایسی حدیثیں میں نے اس میں جمع کی ہے. آگے فرماتے ہیں کہ ان 4800 حدیثوں میں 4 حدیثیں ایسی ہیں، 4 حدیثیں، اگر کوئی ان 4 حدیثوں کے تقاضے کے اوپر عمل کر لے تو پوری شریعت جو ہے پوری شریعت پر وہ عمل کرنے والا ہو جائے گا. 4 حدیثوں کا انتخاب کیا ہے پھر 4 حدیثوں میں پہلی حدیث یہی بیان کی انما الاعمال بالنیات انما لكل امرئ ما نوى، اس لیے نیت کے بارے میں، اخلاص کے بارے میں. کوئی اخلاص سے عمل کرتا ہے پھر اس عمل کے وسیلے سے دعا کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کرتا ہے. مشہور واقعہ بار والو بنو اسرائیل کے 3 آدمی کہیں سفر کر رہے تھے، راستے میں طوفان وفا ہو گیا، ہوا کا ہے بارش کا، اس میں انہوں نے کسی پہاڑ کے کوہ کے اندر پناہ لی، اندر چلے گئے کار طوفان سے بچنے کے لیے. اتفاق ایسا ہوا کہ اوپر سے چٹان لڑ گئی، ہو سکتا ہے کچھ زلزلہ آیا، اس میں اوپر سے چٹان لڑ گئی اور کار کا جو منہ تھا، کار کا منہ اس پر آ گئے، بند ہو گئے، ایک دم پریشان ہو گئے، اتنی بھاری چٹان آ گئی ہٹا نہیں سکتے اور ذرا سے بھی جگہ نہیں رہے، دروازہ ایک دم فٹ ہو گیا اور وہ اندر ہے. تینوں نے یہ طے کیا کہ بھائی اس وقت جو ہے دعا ہی کا سہارا ہے، ہم اللہ سے جو ہے دعا کریں. اور ہر ایک نے یہ طے کیا کہ جو نیک عمل اللہ واسطے کیا ہو اخلاص نیت سے اس کا سہارا ہم لیں، اس کا وسیلہ ہم پکڑیں کہ اللہ اگر وہ عمل ہم نے تیری رضا کے لیے کیا تھا تو اس کی برکت سے ہم کو اس مصیبت سے نجات. یہ انہوں نے طے کی. تو پہلے شخص نے دعا سے پہلے جو عمل اس نے کیا تھا اللہ واسطے وہ ذکر کیا. وہ عمل کیا تھا؟ وہ عمل یہ تھا کہ اس نے کچھ مزدوروں کو اپنے یہاں مزدوری پر رکھا تھا، کھیت میں یا عمارت بنانے کے لیے مزدوری کے طور پر کچھ مزدوروں کو رکھا تھا اور مزدوری مقرر کی تھی کہ اتنا کام کل ہو گئے تو اتنا پیسہ ہم دیں گے. کام پورا ہو گئے اور تمام مزدوروں نے اپنی مزدوری وصول کر لی، صرف ایک مزدور نے وصول نہیں کی، اس نے کہا کہ ابھی مجھ کو ضرورت نہیں ہے، بعد میں لے لوں گا جب مجھ کو ضرورت پڑے. वो चला गया। अब इसने क्या किया, उस मजदूरी की मजदूरी को काम में लगाया, तिजारत की, उस कुछ जानवर खरीदे और उन वो जानवरों में फिर बरकत हुई, बढ़ते चले गए, वादी भर गई पूरी बकरियों से, मजदूरी की कमाई में इतनी बरकत हुई। अब वो इंतजार करता रहा कि वो मजदूर आए अपनी मजदूरी लेने के लिए, तो मैं दे दूं। काफी जमाने के बाद आया, मैं कहा कि मेरी मजदूरी लाओ, मुझको जरूरत है। तो उसने कहा जिसने उजरत पर लिया था कि देखो ये वादी में जितने जानवर नजर आ रहे हैं, बकरियां गाय, वो सब तेरी मजदूरी है। उसने कहा मेरा क्यों मजाक उड़ाते हो, मेरी जो मजदूरी है वो दे दो, मत मजाक उड़ाओ मेरा, इतनी ज्यादा कहां मेरी मजदूरी। उसने कहा कि नहीं, ये तेरी मजदूरी है, तेरी मजदूरी को मैंने काम में लगाया, कारोबार किया, जानवर खरीदे और उन जानवरों से ये सब जानवर हुए, तुम ले लो, सब ले जाओ, तुम्हारी मजदूरी की बरकत है। रिवायत में है कि वो शख्स तमाम जानवर जो है ले गए, ये तो भी नहीं छोड़ा उसे, एक बकरा भी नहीं छोड़ा, मैं इसको जो है उसके समोसे बना कर सब ले गया। उस आदमी ने अपने इस अमल का वसीला पकड़ा, अल्लाह से कहा कि वो अमल अगर मैंने खालिस तेरे लिए किया हो तो ये चट्टान हटा दे। वह कबूल हुई, अच्छे अमल का वसीला पकड़ा था, चट्टान हट गई थोड़ी सी, लेकिन इतनी नहीं हटी कि कोई निकल सके। फिर दूसरे की बारी आई तो उसने भी जो है दुआ की, उसने क्या अमल किया था, उसने ये अमल किया था कि उसके बूढ़े वालिदैन थे, जानवर वाला था, चरागाह में जाता था जानवर चराने के लिए, सुबह में शाम में लौटता था और बकरियां दोता था, जानवर दोता था और उनका दूध जो है अपने बच्चों को, बीवी को और बूढ़े वालिदैन को जो है पिलाता था, ये उसका माहौल था। एक दिन चारे की तलाश में वो दूर निकल गया जंगल में, वक्त पर लौट नहीं सका। जब लौटा तो उसके वालिदैन सो गए, बच्चे जाग रहे, वो भूखे थे, इंतजार में थे। अब ये आया और उसने दूध दुहे, अब बच्चे मांग रहे हैं कि हमको पिला दो, लेकिन उसने ये तय किया कि नहीं, पहले वालिदैन को पिला। वालिदैन कमरे में गया तो देखा कि वो तो सो गए, उसने उनको जगाना मुनासिब नहीं समझा, प्याला लेकर गया और इस इंतजार में खड़ा रहा कि ये सब ये दोनों जागेंगे, मैं पिला दूंगा। रात भर जो है दूध का प्याला ऐसा लेकर खड़ा रहा, नहीं जागे। सुबह में जब जागे तो उनको दूध पिलाया और बच्चे उसके उसके कदमों में भी पिलाते रहे, मांगते रहे, रोते रहे। वालिदैन का इतना लिहाज और इतनी रियायत, तो उसने वास्ता दिया इस अमल कि वो अमल ये अल्लाह अगर मैंने खालिस तेरे लिए किया तो उसकी बरकत से इस मुसीबत से तो हमको नजात दे, ये चट्टान हटा दे। तो फिर जो है चट्टान थोड़ी सी हटी, लेकिन अभी भी इतना गैप नहीं हुआ कि जिससे कोई निकल सके। तीसरे की बारी आई तो उसने भी जो है जो अमल किया था उसने खालिस अल्लाह वास्ते उसका हवाला दिया, उसका वसीला पकड़ा। वो अमल ये था, उसने ये कहा कि फहद साली का जमाना था, मेरे पास पैसा था, और मेरी चचा साथ बहन थी, उसको पैसों की जरूरत हुई, मैं उसको चाहता था, वो मेरे पास कर्ज लेने के लिए आई, मैंने उसकी मजबूरी का फायदा उठाना चाहा और उससे ये शर्त लगाई कि मैं नहीं दूंगा पैसा वहां तक जब तक कि तू मुझको जो है ये तकाजा पूरा नहीं करने देगी। वो मजबूर थी, तैयार हो गए। रिवायत में है कि वो शख्स जवान वो बैठ गया उसके ऊपर, लेकिन उस चचा जात बहन ने उससे कहा कि देख ये नाजायज है, निकाह नहीं हुआ है हमारा, ये हराम काम है, और अल्लाह से डर, इत्तकिल्लाह, ऐसा कहा, अल्लाह का तक्वा इख्तियार कर, अल्लाह से डर। जब उसने ये कहा बहन ने तो फौरन कट गया, तब उसको लाए अल्लाह वास्ते छोड़ दिया वो हराम काम। तो उसने इस अमल का वसीला पकड़, ये वो अमल है अल्लाह मैंने खालिस तेरे लिए किया था, उसकी बरकत से अच्छा काम करा। तीसरे की दुआ के बाद चट्टान और हटी, अब इतना इतनी जगह हो गए कि निकल सके, सब निकल गए। देखिए ये इखलास से क्लियर किए हुए अमल की बरकत, आफात अमल में जान आती है, स्पिरिट आती है, इखलास से नियत। तो इमाम दाऊद रहमतुल्लाहि अलैह ने 4800 हदीसों में से 4 हदीसों का इंतखाब किया। उन्होंने ये कहा है कि अगर कोई इन 4 हदीसों के ऊपर अमल कर ले तो गोया उसने शरीयत के ऊपर अमल कर लिया, या आसान हो जाए शरीयत की दूसरी बातों के ऊपर अमल करना। तो एक ये हदीस इन्नमल अमलु बिन्नियात, दूसरी हदीस उसमें ये आया है कि मिन हुस्नि इस्लामिल मर्इ तर्कुहु ला यानी, मिन हुस्नि इस्लामिल मर्इ तर्कुहु मा ला यानी, कि इस मुसलमान के इस्लाम की खूबी में से ये, इस्लाम की खूबी में से ये है मुसलमान के कि वो लायानी बातों को तर्क कर, जानते हैं लायानी किसको कहते हैं, कहीं बकवास है, गीबत है, ऐल फैल बकना, होटल बाजी, मजलिस बाजी, ऐसा काम जिसमें न दुनिया का फायदा न आखिरत, बल्कि नुकसान ही नुकसान, तज़िये वक्त, वक्त को जाया कर, वक्त जाया हो जाता है लायक, और वक्त ये जिंदगी का सरमाया है। अल्लाह तबारक व तआला ने हर मुसलमान को एक जिंदगी दी है जो सरमाया है उसकी जिंदगी, आखिरत की तिजारत करने की। इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीन अनफुसहु व अमवालहु बि अन्न लहुमुल जन्नत, हर एक को सरमाया दिया है जिंदगी, जान और माल को अल्लाह ने खरीद लिया है, इसके एवज जन्नत के पास। तो लायानी बातों में हमारी जिंदगी का जो कीमती सरमाया है वो जाया हो जाता है, इसलिए लायानी बातों में पढ़ना बिल्कुल मुनासिब, और लायानी बातों को छोड़ने वाला वो होया एक अच्छा अमल करने वाला है। मिन हुस्नि इस्लामिल मर्इ तर्कुहु मा ला यानी, ये दूसरी हदीस। तीसरी हदीस, 4 हदीसों का इंतखाब किया, तीसरी हदीस हजरत नौमान इब्ने बशीर रहमतुल्लाह अलैह से मरवी, वो फरमाते हैं समित रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यकूल इन्नल हलाल बैन व इन्नल हराम बैन व बैनहुमा मुश्तबिहात मन तरक शुबहा फकद इस्तबरा لدينه ومن وقع في الشبهة وقع في الحرام أو كما قال صلى الله عليه وسلم. کا معنی یہ ہے آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ حلال واضح ہے، حلال کھانے پینے واضح ہے، روٹی ہے، پھل ہے، حلال جانور کا گوشت ہے، مشروبات ہے، پاکیزہ، یہ سب حلال ہے، واضح ہے، اور اس کے مقابلے میں جو حرام ہے وہ بھی واضح، قرآن نے اور احادیث میں اس کو واضح کر دیا ہے. قرآن میں کہا ہے کہ شراب ہے، مردار ہے اور بہتا ہوا خون ہے، اور وہ جانور جس کو غیر اللہ کے نام ذبح کیا گیا، اس طرح کی حرام چیزیں بیان کر دی، حرام کھانے اور حرام کام، چوری ہے، ڈکیٹی ہے، خواہشہ میں مبتلا ہونا ہے، غیبت ہے، چوری ہے، لوٹ ہے، خیانت ہے، یہ سب حرام کام ہوئے، واضح ہے. حرام کھانے بھی واضح، حرام چیزیں بھی واضح اور حرام کام بھی واضح. ان الحرام بین وبینہما مشتبہات، ان دونوں میں حلال اور حرام کے بیچ میں کچھ شبے والی چیزیں، شبے والی چیز، یعنی ان کے بارے میں نہ یہ صراحت کہ وہ حلال ہے اور نہ یہ صراحت کہ وہ حرام ہے. حلال بھی ہو سکتی ہے، حرام بھی ہو سکتی ہے، صریح وضاحت. مشتبہات، مشتبہات، مشتبہ بات کا کیا حکم ہے؟ مشتبہ بات کا حکم یہ ہے کہ آدمی جو ہے اپنی رائے سے، اپنے اجتہاد سے، اپنی خواہش سے اقدام نہ کرے، یہ صحیح ہے، حلال ہے، کر لیا اس، حالانکہ وہ شبے والا ہے. یہ فرمایا گیا کہ شبے والے چیزوں کے بارے میں جس کا حکم واضح نہیں ہے، نہیں سمجھ میں آ رہا، تو اس کے بارے میں یہ فرمایا گیا کہ جو علماء ہے، فقہا ہے، عابدین، شرط لگائی گئی کہ چار چیزیں ہو جس عالم کے اندر، ان سے پوچھو، وہ جو جس طرح رہبری کرے، فتویٰ دے، اس کے اوپر عمل کرو اس مشتبہ چیز کے بارے میں. لا یعلم تاویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم، جو علم میں مضبوط ہے، پختہ ہے، جو ماہر ہے، اور ساتھ ساتھ روایت میں یہ آیا کہ عابد ہے، زاہد ہے، متقی ہے، اس کے درمیان اور اللہ کے درمیان جو معاملہ ہے وہ تقوی والا ہے، اور اس کے درمیان اور مخلوق کے درمیان میں جو معاملہ ہے وہ توازو والا ہے، اور اس کے درمیان اور دنیا کے درمیان جو معاملہ ہے وہ زہادت والا ہے، اس میں حرص نہیں ہے، لالچ نہیں ہے کہ دین کی بات بتلا کر کوئی عوض لے، رشوت لے. یہ چار خوبیاں جس میں ہو اس کو راسخ فی العلم کہا ہے. وہ جو ہے اجتہاد کر کے اس مشتبہ چیز کے بارے میں جو حکم بتائے اس کے اوپر عمل کیا جائے، وَإِنَّهُمَا مُشْتَبِهَا، باقی کوئی بغیر پوچھے اپنی خواہش سے اس مشتبہ چیز میں پڑے گا تو شدہ شدہ دھیرے دھیرے وہ جو صریح حرام ہے، کھلم کھلا حرام ہے، اس کو اختیار کرنا. بینہما مشتبہ، تو یہ ایک حدیث. اور چوتھی حدیث جس کا انتخاب کیا امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ، وہ یہ ہے کہ لا یؤمن احدکم حتی یرضا لاخیه ما یرضا لنفسه. بعض کیا ہے اور بعض روایات میں یہ ہے کہ لا یؤمن احدکم حتی یحب، یرضا کے بجائے یحب کا لفظ ہے، حتی یحب لاخیه ما یحب لنفسه، کہ تم میں کا کوئی کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے بھائی کے لیے اپنے بھائی کے لیے وہ چیز پسند نہ کرے جس کو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے. جو چیز اپنے لیے پسند کرتا ہے اپنے بھائی کے اپنے لیے یہ پسند کرتا ہے کہ لوگ اس کا احترام کریں, عزت کریں, اچھی طرح پیش آئے, امانتداری کے ساتھ راحت پہنچائے اس کو, ہر ایک یہ چاہتا ہے. تو جو اپنے لیے پسند کرتا ہے چاہتا ہے وہ دوسروں کے لیے, اپنے مسلمان بھائی کے لیے, وہ بھی جو ہے اپنے مسلمان بھائی کو رسپیکٹ, اس کی عزت کرے, اس کو راحت پہنچائے, اس کو تکلیف نہ پہنچائے, یہ اس حدیث کا مفہوم ہے, مطلب ہے. تو چار حدیثیں ان کو جو ہے بنیاد بنایا گیا ہے شریعت کی. میں نے آیت پڑھی تھی خطبے میں اور یہ کہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تین چیزوں کا مطالبہ کیا ہے, تین کاموں, اور اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی طرف سے تین باتوں کی ضمانت مسلمانوں سے. تو ایمان چاہا, ایمان لاؤ مکمل. ایمان کیا ہے؟ ایمان عربی زبان کا لفظ, اس کے معنی ہے تصدیق کرنا, سچا سمجھنا اللہ کو اور اس کے رسول کو. جو باتیں قرآن میں اللہ نے بیان کی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے اندر جو دین کی باتیں بیان کی, جن کا تعلق غیب سے بھی, آخرت میں جن مراحل سے گزرنا ہے, عذاب قبر ہے, میدان حشر ہے, وہاں حساب ہے, جنت ہے, دوزخ ہے, عذاب ہوگا, جو جرم کریں گے, یہ سب باتیں, ان میں اللہ اور اس کے رسول کو سچا جانا, تصدیق. اور ایمان میں یہ بھی داخل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اور اس کی صفات کا اقرار, اللہ کی ذات کو موجود ماننا کہ اللہ ہے, کوئی ایسی ذہنی یا خیالی چیز نہیں ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ موجود ہے جس نے اس کائنات کو پیدا کیا, خالق ہے, انسان ہے. اور جو صفات ہے اللہ کی, ان صفات میں وہ یکتا ہے, وحدانیت جس کو کہتے ہیں, اللہ کی توحید, اللہ کو ایک ماننا ذات اور صفات, اور اللہ کو رب ماننا, اللہ پالنہار ہے, اللہ ضروریات پوری کرتا ہے, اور اللہ ہی سے امید کرنی چاہیے, اور اللہ ہی سے خوف کھانا چاہیے, ڈرنا چاہیے, یہ سب ربوبیت کے کھانے میں آتا ہے. توحید کی تین قسمیں کہتے ہیں, ان کی توحید بنیاد ہے وحدانیت, اللہ کی ذات اور اس کی صفات کو کیا ہے بے مثال ماننا, یہ وحدانیت. اس کی تین قسمیں ہیں, ایک تو توحید ربوبیت, اللہ کو رب ماننا, خالق ماننا, پالنہار ماننا, اور دوسرے اللہ کو الہ ماننا, توحید الوہیت, الہ یعنی معبود, اللہ کو معبود حقیقی مان. اس میں ایسی صفات ہے اعلیٰ جن کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ عبادت کا مستحق, اللہ ہی کو الہ مان. اور تیسرے توحید اسماء و ذات و صفات, یعنی اللہ نے اور اس کے رسول نے, اللہ نے جو اپنی صفات بیان کی ہے قرآن, اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی جو صفات بیان کی, اللہ کو ان صفات کے ساتھ متصف مانا کہ اللہ میں یہ صفات ہیں اور بے مثال ہے, اس جیسا کوئی نہیں, نہ ذات میں نہ صفات میں, یہ توحید اسماء و صفات ہوا. تو تین قسم کی توحید, ایمان ہے ان سب چیزوں کے مجموعے کا نام ہے, اللہ اور اس کے رسول کو سچا جان, اور اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرنا, یہ ہے ایمان. تو ایمان اصل ہے, پہلا مطالبہ ایمان کا اور دوسرا مطالبہ اللہ نے کیا تقوی کا اور تیسرا مطالبہ کیا وقول قولا سدیدا، درست بات کہو، سچی بات کہو، خلاف شریعت نے، جھوٹ نے، جھوٹ بہت بڑا گناہ ہے، آدمی جب جھوٹ کا عادی ہو جاتا ہے تو وہ بے فکر ہو جاتا ہے، جری ہو جاتا ہے، کوئی بھی گناہ کر لیتا ہے، جھوٹ بولنے کی عادت ہے، انکار کر دیتا ہے، میں نے نہیں کیا، میں نے چوری کی، میں نے خیانت نہیں کی، سب گناہ کی جڑ ہے جھوٹ، اس لیے یہ کہا گیا وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، درست بات کرو، یہ تین باتیں بندے اگر انجام دیں گے تو اللہ نے تین چیزوں کا وعدہ کیا، یُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ، اللہ تمہارے اعمال کو درست کر دے، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، اور تیسرے جو اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کی اطاعت کرے گا فقط فاز فوزا عظیما، اس کو کامیابی مل گئی دنیا اور جنت کا سرٹیفکیٹ مل رہا ہے، محظوظ یعنی نار، وادخل الجنہ فقط فاز، جس کو جہنم کی آگ سے دور کر دیا گیا، نجات مل گئی جس کو، اور جنت کے اندر اس کو داخل کر دیا گیا، وہ کامیاب ہو گئے، فقط ان تین چیزوں کی اللہ نے جو ہے گارنٹی دی۔ میرے بھائیوں بات لمبی ہو گئی، اصل تو عبادت کرنا ہے ہم لوگوں کو ایسی مبارک رات میں، اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ان کہیں سنی باتوں کے اوپر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جزا الله عنا نبينا بما هو اهله، اللهم بعثه المقام المعلوم الذي وعدته، انك لا تخلف الميعاد، وجزعنا جميع اصحابه وجميع من جاهدوا ويجاهدون في سبيله وجميع من خدموا دينك من العلماء والصالحين والحكام والدعاة والعاملين، اللهم اجزهم عنا بالعلم وجزاءك عمل الاوفى، اجز عنا جميع من خدم الدين وجميع من بلغ بهم الينا هذا الدين، وجزاء عنا جميع اساتذتنا، جميع من احسنوا الينا، وجميع من انفقوا علينا من اموالهم، جميع من احسنوا الينا من اي نوع يكون احسانهم، اللهم اجزهم عنا من عندك جزاء كامل الاوفى، اللهم اجعلني من المؤمنين الصالحين المصدقين، ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا، ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا وانصرنا على القوم الكافرين، ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار، وقنا عذاب القبر، وقنا عذاب الحشر، وقنا عذاب الدين، واحشرنا يوم القيامه مع المتقين مع الابرار، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، اللهم انا نسألك عيشة نقية وميتة سوية ومردا غير مخز ولا فاضل. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم وجعلنا منهم واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إنا نسألك من الخير كله. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا ذا الجلال والإكرام يا غفار يا ستار يا رحمن يا رحيم ہمارے گناہوں کو معاف فرما. آج تک زندگی گناہوں میں گزری ہے, تیری نعمتوں کی ناقدریوں میں گزری ہے. اے اللہ تو نے ہم بہت بڑی بڑی نعمتوں سے نوازا, تو نے ہم کو ایمان کی دولت سے نوازا, اسلام کی دولت سے نوازا, قرآن کی دولت سے نوازا, تیرے حبیب پاک کا امتی ہونے کی دولت سے نوازا. اے اللہ یہ تمام نعمتیں اپنی جگہ پر بہت بڑی بڑی نعمتیں ہیں, ان کی جیسے قدر کرنی چاہیے اللہ ویسے ہم نے قدر نہیں کی. اللہ ہمارے اس جرم عظیم کو معاف فرما دے, اللہ ہم سب کی مغفرت فرما دے. اللہ اس مبارک جگہ میں مبارک رات میں اور مبارک موقع پر اے اللہ اور مبارک رات میں ہماری اس پوری پوری دعا کو قبول فرما دے, ہماری مغفرت فرما دے, ہم زندوں کی مغفرت فرما دے, ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما دے, ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما دے, ہم کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما دے. آج بیچارے وہ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے کے محتاج ہے, ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے کے محتاج ہے. اللہ ہم سب کی مغفرت فرما, ان کی نیکیوں کو قبول فرما, اللہ ان کی سیئات اور برائیوں کو نیکیوں سے بدل دے, اللہ ان کی قبروں کی طرف جنت الفردوس کی طرف سے کھڑکیاں کھول دے. اے اللہ ہم سب کی مغفرت فرما دے, مردوں کی, عورتوں کی, ہمارے رشتے داروں کی, دوستوں کی, احباب کی, جنہوں نے ہم کو دعا کے لیے کہا ہے. اے اللہ سب کی مغفرت فرما, ہم سب کی جائز حاجات اور تمناؤں کے پورے ہونے کے غیب سے اسباب مہیا فرما. اے اللہ ہماری حفاظت فرما, ہمارے ایمان کی حفاظت فرما, جان مال کی, عزت کی, آبرو کی. اے اللہ ہماری مساجد کی, مدارس کی, مقابر کی اور علم مراکز کی اور دینی شخصیات اور دینی جگہوں کی, مقدسات کی, شعائر اسلام کی تو حفاظت فرما, تمام امت کے افراد کی تو حفاظت فرما. اے اللہ پوری انسانیت کی تو مغفرت فرما دے. اے اللہ اپنے قہر اور غضب کو تو ہٹا دے. آج پوری انسانیت حیران پریشان ہے, دنیا کا کوئی حصہ ایسا نہیں ہے جہاں پریشانیاں نہ ہو, الجھنیں نہ ہو. کہیں جنگ ہے, کہیں فساد ہے, کہیں ٹنٹے ہیں, کہیں لوٹ مار ہے. اے اللہ چین اور سکون فوت ہو گیا ہے, یہ ہماری بدعمالیوں کا نتیجہ ہے. اے اللہ ہماری بدعمالیوں کا نتیجہ ہے. اے اللہ اپنے غضب کو, قہر کو پوری انسانیت سے ہٹا دے. رمضان کی برکت سے اے اللہ معاف فرما دے, اے اللہ مغفرت فرما دے, اے اللہ مغفرت فرما دے. اے اللہ رمضان میں بھی اگر ہماری مغفرت نہیں ہوئی تو اور کون دن رہ جاتا ہے؟ اے اللہ اور کون دن رہ جاتا ہے؟ اے اللہ یہ آخری عشرہ ہے آپ سے خلاصی کا عشرہ ہے. اللہ ہمارے لیے آگ سے خلاصی کے فیصلے فرما, ہمارے مرحومین کے لیے آگ سے خلاصی کے فیصلے فرما. اے اللہ اپنی رحمت کا چھیٹا ڈال دے ہمارے اوپر, تیری رحمت وسیع ہے, تیری رحمت وسیع ہے. تو نے خود فرمایا ہے کہ ان رحمتی وسیعت غضبی, ان رحمتی وسیعت غضبی, میری رحمت میرے غصے سے آگے بڑھی ہوئی ہے. ان مغفرتک اوسع من ذنوبنا, إن مغفرتك أوسع من ذنوبنا وإن رحمتك أرجى عندنا عندك من أعمالنا إن رحمتك أرجى عندنا من أعمالنا. اللہ تیری مغفرت ہمارے گناہوں سے کہیں زیادہ وسیع ہے. اللہ تیری رحمت بہت زیادہ وسیع ہے ہمارے اعمال کے مقابلے میں. اے اللہ ہمارے اعمال کیا, اے اللہ کیا ہمارے اعمال, کیا ہماری ہستی تیری نعمتوں کے مقابلے میں. ایک عمل بھی ایسا نہیں ہے جس کو ہم تیرے حضور میں پیش کر سکیں. اے اللہ اپنا فضل اور کرم فرما دے. اے اللہ ہماری نجات فضل اور کرم ہی سے ہوگی. اے اللہ مغفرت کا معاملہ فرما, فضل کا کرم کا معاملہ فرما دے. اے اللہ ہمارے اعمال کی طرف نہ دیکھ, اے اللہ اپنی رحمت واسعہ کی طرف دے. تجھ کو تیری صفت ہے رحیم کا واسطہ, رحمان کا واسطہ, تیری صفت غفاریت کا واسطہ. اے اللہ ہم سب کو معاف فرما دے. اے اللہ ہمارے جائز تمناؤں اور حاجات کے پورے ہونے کے غیب سے اسباب پیدا فرما. اے اللہ جو مقروض ہے ان کے قرضوں کی ادائیگی کی شکل پیدا فرما. اے اللہ جو محتاج ہے ان کی محتاجی کو دور فرما. جو بیمار ہے ان کو شفا کاملہ عاجلہ دائمہ نصیب فرما. اے اللہ جو بے نکاح ہیں ان کو نیک سارے جوڑا عطا فرما. اے اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو نیک سارے اولاد عطا فرما. اور جن کو تو نے اولاد دے رکھی ہے ان کی بہترین اسلامی تربیت اور تعلیم کی توفیق دے. اللہ ہماری اولاد کو ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا, صدقہ جاریہ بنا. اے اللہ ہم کو ہمارے اساتذہ, ہمارے محسنین, ہمارے رشتہ دار اور ہمارے بڑوں کے لیے جنہوں نے ہمارے اوپر پیسہ خرچ کیا اور اس قابل بنایا کہ دو لفظ ہم لکھ سکیں, بول سکیں, اے اللہ ان کے انفاق کو ہمارے اوپر خرچ کرنے کو تو قبول فرما. اے اللہ ان کے احسانات, ان کے احسانات کا ان کو بھرپور بدلا عطا فرما. محسنین کو ان کے احسانات کا بھرپور بدلا عطا فرما. اللہ اس مجمع میں کسی کو محروم نہ رکھ. اے اللہ حاضرین کو بھی نواز دے, غائبین کو بھی نواز دے. اے اللہ اس بستی کے مردوں کو بھی نواز دے, عورتوں کو بھی نواز دے. اے اللہ جوانوں کو نواز دے. اے اللہ اس بستی کو تو نے قبول کیا ہے تیرے دین کی دعوت کے لیے. اے اللہ لاج رکھ لے اس کام کی. اے اللہ ان کو استقامت نصیب فرما. اے اللہ ان کو اور زیادہ توفیق دے. اللہ ان کو اور زیادہ توفیق دے. اس بستی پر تیری عنایتیں رہی ہیں, رحمتیں رہی ہیں. اے اللہ اور نوازش کا معاملہ فرما. اے اللہ خصوصی رحمتوں کا معاملہ فرما. اے اللہ ہمارے اس بیٹھنے کو قبول فرما, رمضان ایمان کو قبول فرما لے, ٹوٹے پھوٹے روزوں کو, اے اللہ ٹوٹی پھوٹی نمازوں کو, تلاوت کو, اے اللہ ذکر و اذکار کو اور تعلیم کے حلقوں کو, اصلاحی حلقوں کو تو قبول فرما لے. اے اللہ قبول فرما لے ہمارے ٹوٹے پھوٹے اعمال کو, قبول فرما لے. اس مبارک رات میں ہم کو تو محروم نہ فرما. محروم ہے وہ شخص جس کو رمضان کا مہینہ ملتا ہے اور وہ اپنی مغفرت نہیں کرا پاتا. اے اللہ اس نوسط سے اے اللہ ہماری حفاظت فرما. اے اللہ ہم کو محروم نہ فرما, محرومی سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ ہم سب کو تیرے دین کی دعوت کے لیے قبول فرما. اے اللہ آج تک جو ٹوٹی پھوٹی خدمت ہوئی ہے تیرے دین کی اس کو تو قبول فرما. اے اللہ جو دین کا کام کرنے والے ہیں ان کی حفاظت فرما, ان کی عمروں میں برکت عطا فرما عافیت کے ساتھ. اے اللہ جو انتشار ہے ہماری اس جماعت, اس انتشار کو تو دور فرما, اختلاف کو دور فرما دے. اللہ اس اختلاف کو تو رحمت بنا دے. میرے حبیب پاک نے فرمایا ہے اختلاف امتی رحمت. اے اللہ اس اختلاف کو باعث پریشانی نہ بنا. اے اللہ اچھا یہ ہے کہ ہم سب کو تو جوڑ دے. اے اللہ اس کام کرنے والوں کو جوڑ دے. اتحاد اور اتفاق پیدا فرما, محبتیں پیدا فرما. اے اللہ دلوں میں جو قدورتیں آ گئی ہیں, رنجشیں آ گئی ہیں, اے اللہ ان رنجشوں کو, قدورتوں کو دور فرما. اے اللہ ہماری اصلاح فرما, ظاہری اعمال کی بھی اصلاح فرما اور باطنی اعمال کی بھی حفاظت فرما. اے اللہ ہم کو تیری محبت عطا فرما، حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی اتباع نصیب فرما، اے اللہ صبر و شکر عطا فرما، قناعت نصیب فرما، اے اللہ جو رذائل ہے تکبر اور تحقیر، اے اللہ غرور اور گھمنڈ، اے اللہ ان رذائل سے تو ہمارا تزکیہ فرما، ہم کو مزکہ اور مصفہ بنا دے، اے اللہ یہ جو کام ہو رہا ہے اصلاح کا اس عمل کو انتہائی قبول فرما، اے اللہ اس کے انوارات اور برکات سے اس بستی کو تو محروم نہ فرمانا، اے اللہ اس نام کے انوار اور برکات سے محروم نہ فرمانا، جہاں جہاں خانقاہیں قائم ہیں اے اللہ ان بزرگان دین کی عمروں میں تو برکت عطا فرمانا، ان کے کاموں کو قبول فرمانا، اے اللہ توبہ نصوح عطا فرمانا، اے اللہ اپنے حقوق کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمانا، اے اللہ بندوں کے حقوق کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمانا، اے اللہ اپنے حقوق میں اگر کوتاہی رہ گئی ہو اس کو معاف فرما دے، اے اللہ بندوں کے حقوق کی ادائیگی میں کوتاہی رہ گئی ہو تو تو ان کو ہماری طرف سے راضی کر دے، اے اللہ ان کو ہماری طرف سے راضی کر دے، اے اللہ ہر ایک کو معاف کر دے، ہر ایک کو معاف کر دے، اے اللہ جو امت کی صلاحیتیں ہیں نوجوانوں میں، اے اللہ ان صلاحیتوں کو ضائع نہ ہونے دے، اے اللہ امت کی صلاحیتوں کو صحیح مصرف کے اندر امت کے افراد کو لگانے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ برکات اور خیرات کی ہوا چلا دے، ہدایت کی ہوا چلا دے، امن قائم فرما دے، اے اللہ جو دشمنوں کی اسکیمیں ہیں اسلام اور مسلمانوں کے خلاف جو سازشیں ہیں ان کو ناکام فرما دے، اے اللہ اسلام کا بول بالا فرما، اے اللہ تیرے دین کی محبت عطا فرما، اے اللہ دینی کام کی محبت عطا فرما، اے اللہ دعوت میں لگنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ایک ایک گھڑی کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ عمر اور زندگی کا یہ سرمایہ آخرت کے اعتبار سے بہت قیمتی ہے، اے اللہ کوئی ایک منٹ کی قدر کر لیتا ہے سبحان اللہ کہتا ہے ایک منٹ میں تو 50 مرتبہ وہ سبحان اللہ بول سکتا ہے، 50 درخت وہ جنت کے اندر اپنے لیے لگوا سکتا ہے، یہ زندگی اتنی قیمتی ہے، اے اللہ اس زندگی کو ضائع ہونے سے بچا لے، ضائع کرنے سے بچا لے، اے اللہ ہماری تمام صلاحیتوں کو صحیح مصرف میں لگانے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ جو مال والے ہیں ان کے اموال کو صحیح مصرف میں لگانے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ جو قوت والے ہیں شجاعت والے ہیں اے اللہ ان کی قوت کو تیرے دین کے کاموں میں لگانے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہم سب کو معاف فرما دے، مغفرت فرما دے، اے اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما دے، اے اللہ جو مانگنے سے رہ گیا ہو وہ بھی عطا فرما دے، اے اللہ ہم ہماری مغفرت کی بھیک مانگتے ہیں، اے اللہ ہماری سب سے بڑی امید اور سب سے بڑی حاجت اور سب سے بڑا مطالبہ یہ ہے کہ تو ہم سے راضی ہو جا، تو ہم سے راضی ہو جا، اے اللہ ہم میں سے ہر ایک کو اس کے وقت میں ایمان کے ساتھ خاتمہ نصیب فرما اور بری موت سے ہم کو بچا لے، اے اللہ اچھی موت سے ہم کو نواز دے، اے اللہ اچھی موت سے نواز دے، حیات طیبہ نصیب فرما، دنیا اور آخرت طیبہ نصیب فرمائے، ایمان والی زندگی نصیب فرمائے، کرنے والی موت عطا فرمائے، توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین، اللہم انا نسألک من الخیر کلہ، اللہم انا نسألک من الخیر کلہ عاجلہ وآجلہ، ما علمنا منه وما لم نعلم، اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منه نبیک محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم بك المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتوب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وصلى الله تبارك وتعالى على وعلى آله وصحبه أجمعين، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.